Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. I have to praise you. To get acid, you can get it anywhere. No! Come Long Way Baby. Album, który w październiku tego roku kończy ćwierć wieku. I myślę, że zupełnie się nie zestarzał. Album, który właściwie powinien znać każdy, kto interesuje się muzyką elektroniczną, muzyką samplowaną oraz jest jakoś tam zanurzony również w kulturze płyty winylowej. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Z głośników słyszeli Państwo Margana, a mówił te słowa Michał Margański. Do usłyszenia w moim palindromie w najbliższą środę po godzinie 23. A w tej chwili proponuję zespół, który rozpoczynał swoją działalność oscylując w stylistyce właśnie big beatu, aby później przejść w stronę breakbeatu. A myślę tu o Crystal Method. W ten sposób rozpoczyna się ich album Vegas. Another world, another time, in the age of wonder. Another world, another time. This land was green and good until the crystal cracked. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. We'll be right back. guys, I didn't know. I guess I didn't know. I guess I didn't know. I guess I didn't know. I guess I didn't. I guess I didn't know. I guess I didn't. I guess I didn't. I guess I didn't. I guess I didn't. I guess I didn't. I guess I didn't know. I guess I didn't know. Anagram Morgana. Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. more rhythm.